Stämmer dum, dum, dum, dopar i damm dig. Sista lapp i chatta brålar, ropar i damm. Och äldre slår på somnen till en rocker och sam. Onsdag morgon och klockan är 5:00. 77 har spås till fabriken igen.